Sonra da bir çay ocağına oturup çayla birlikte simit yedim. İlk kez çayın ve simidin tadının alıştığımdan farklı olduğunu fark ettim. Belki de o an bana öyle geldi. Lavaboya gidip elimi yüzümü yıkayıp biraz da oralarda oyalandıktan sonra yolculuğumun geri kalan kısmını tamamlamak üzere belirtilen saatte gidip minibüsteki yerime oturdum ve minibüs hareket etti. Bana en ön koltukta, yani şoför mahallinde yer vermişlerdi, içerideki yolcuların hepsinin yerli halktan olduğu ilk bakışta fark ediliyordu. Şoför dahil herkes bilmediğim bir dili konuşuyorlardı, minibüsün teybinde Kürtçe türküler çalıyordu. Bir an diğer yolcuların beni kuşkulu gözlerle süzdüklerini hissettim, içimde sebebini bilmediğim bir tedirginlik, bir nedamet duygusu vardı sanki. Derken bu minval üzere geçen uzunca sayılabilecek bir yolculuğun sonunda Muradiye'ye vardık.